www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu tabaraka wa ta'ala. محمدیہ بھی ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے. عام طور پر انبیاء علیہ السلام کے تذکرے میں یہ صورت اپنائی گئی کہ کہیں کچھ حصہ واقعے کا بیان کیا, دوسری جگہ دوسرا جز بیان کیا, اور وہ حسب موقع مختلف صورتوں میں اور مختلف پاروں میں انہیں ذکر کیا گیا ہے. لیکن ایک واقعہ ایسا ہے ایک پیغمبر کا علیہ الصلاۃ والسلام کہ ان کے متعلق جو جزئیات ہیں ضروری وہ سب ایک جگہ بیان کیے گئے, اور وہ پوری صورت ہی چند آیات چھوڑ کر ایک ہی پیغمبر کے حالات پر مشتمل ہے, اور وہ پیغمبر ہیں سیدنا حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام, جو حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے پڑ پوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے ہیں حضرت اسحاق, پھر ان کے صاحبزادے ہیں حضرت یعقوب, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں میں ہیں حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام, اور اس پورے واقعے کو قرآن پاک نے احسن القصص کہا ہے, یعنی بہترین واقعہ. ظاہر ہے کہ قرآن پاک کوئی قصے کہانی افسانے کی تو کتاب ہے نہیں, کہ بھئی کہانی پڑھ لی ذرا لطف آ گیا اور پھر اٹھا کے رکھ دیا ایک طرف کو. بلکہ قرآن پاک تو عبرت نصیحت تذکیر کی کتاب ہے. اس لیے جو بھی واقعہ قرآن میں نقل ہوا ہے وہ کسی نہ کسی نصیحت اور عبرت ہی پر مشتمل ہے. یہ تفصیلی واقعہ جو تقریباً آدھے پارے کی صورت پر مشتمل ہے, کچھ زائد ہی ہے. حضرات علماء نے اس صورت کی تفسیر میں باقاعدہ الگ سے کتابیں لکھی ہیں اور ان نکات کو جمع کیا ہے کہ جو اس میں توجہ کے قابل ہیں, اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں. لیکن تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہیں اس واقعے کے تناظر میں. پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کے دیگر بڑے بھائیوں نے اس بات پر حسد کیا کہ ابا جان ان کو بہت لگاتے ہیں, ہمیں نہیں لگاتے. اور لگانے کی وجہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے مثال حسن عطا فرمایا تھا اور پھر پیغمبروں کا خاندان بچپن ہی سے ہونہاری ہر چیز سے آیا, تو قدرتی طور پر دل میں ان کی محبت آئے گی. مگر بھائیوں کو حسد ہو گیا کہ جب دیکھو یوسف, جب دیکھو یوسف, ہم کچھ رہے نہیں. تو انہوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ بھائی کیا کرنا چاہیے. تو کسی نے کہا کہ میاں قتل کر دو, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, ایک نے کہا کہ بھائی بہرحال ہے تو بھائی ہی, اپنے ہاتھ سے مارنا ٹھیک نہیں. کسی اندھے کنویں میں ڈالا ہو خود ہی ختم ہو جائے گا, اور ابا سے آ کے کہہ دیں گے کہ بھیڑیا کھا گیا, یہ پلاننگ کی, سب نے اتفاق کر لیا. یہ دس بھائی تھے اور ابا جان سے جا کے کہا کہ جی ہم جاتے ہیں تفریح کرنے, کھیلنے کودنے, یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے, یہ بھی جایا کرے. تو ابا جان نے کہا کہ بھائی چھوٹا بچہ ہے, بھولا بھالا ہے, تم لوگ تو کھیل کود میں لگے رہو گے, مجھے خطرہ ہے کہیں بھیڑیا آ کے نہ کھا جائے. کہنے لگے ابا جان ہمارے جیسے طاقتور لوگوں کی موجودگی میں بھیڑیے کی ہمت ہوگی کہ کھائے. بہت اصرار کیا تو بھیج دیا. پلاننگ تو تھی, ایک اندھے کنویں میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اتار دیا اور ایک بکری ذبح کر کے اور ان کا کرتا لے کر اس میں خون میں تر بتر کر دیا اور شام کو جو ہے مصنوعی طور پر روتے پیٹتے چلے آ رہے ہیں کہ بھئی کیا آفت آئی کہ وہ ہم کھیلنے چلے گئے یوسف کو سامان کے پاس بٹھا دیا وہ بھیڑیا آیا اس نے جو ہے مار ڈالا تفسیری روایات میں ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا دیکھا بالکل صحیح سالم فجاؤ على قمیصی بدم کذب تو فرمانے لگے بڑا عقل مند بھیڑیا تھا بہت قاعدے سے کرتا اتارا پھٹا وٹا ہی نہیں قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان على ما تصفون اب کیا کر سکتے تھے صبر کیا ادھر یہ ہوا کہ کوئی قافلہ آ رہا تھا مصر جانے والا ان کو پانی کی طلب ہوئی تو جو پانی پر لوگ مقرر تھے انہیں بھیجا کہ جاؤ کہیں آس پاس کنواں ہو تو پانی لے کے آؤ ان لوگوں نے کنواں دیکھا تو ڈول ڈال دیا یہ سوچ کے کہ اس میں پانی نکل کے آئے اب ڈول ڈالا جاتا تھا تو جب کھینچتے تھے جب بھاری پن محسوس ہونے لگے تو اسے اوپر چڑھا لیا جاتا تھا اب تو لوگ بھول بھال گئے کہاں کنواں کہاں ڈول ہم لوگوں کے بچپن میں بھی کہیں کہیں چلتا تھے پہلے ڈول ڈالا دو چار مرتبہ جب بھاری لگنے لگا تو چرخی چلا دی اب اس نے جو ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے اوپر والے نے سمجھا کہ پانی بھر گیا اب جو کھینچا تو دیکھا کہ بچہ نکلا چلا آ رہا ہے قال یا بشرا ھذا غلام ارے بھائی یہ تو بچہ نکلا ہے اور وہ بھی بڑا ہی خوبصورت پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سفر معراج میں جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی فرمایا لقد اوتی شطر الحسن پوری دنیا کے حسن کا آدھا حصہ اکیلے انہیں عطا کیا گیا جو دیکھے بس فریفتہ ہو جائے تو یہ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے مصر کے بازار میں لے آئے اور وہاں بیچ ڈالا بہت گراں قیمت جب گراں قیمت پہ بکے اور پورے بازار میں شہرا ہو گیا کہ میاں ایسا بچہ تو دیکھا ہی نہیں کسی نے تو جو بادشاہ تھا اس نے خرید لیا تو بنا بتاؤ اللہ تعالی کی تدبیر ایک طرف اور حاسدین کی تدبیر اور مکر ایک طرف انہوں نے یہ پلان بنایا کہ یہ راستے سے ہٹ جائے اور اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا بے وہم و گمان اور پھر آگے وہ مرحلہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری حکومت کی کنجیاں اور چابیاں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی تو یہ انہیں ہٹانے کے چکر میں تھے اللہ تعالیٰ بڑھانے کی تدبیریں فرما رہے تھے اس سے ساری دنیا کو سبق ملا کہ حاسد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا محسود کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی حاسد کے ساتھ مدد نہیں ہوتی کس کے ساتھ مدد ہوتی ہے محسود کے ساتھ جس سے حسد کیا جائے وہ آگے بڑھتا ہے اور جو حسد کرتا ہے وہ دنیا میں بھی خائب و خاسر ہے آخرت میں بھی تباہ برباد سب سے زیادہ دنیا میں بے چین آدمی بے سکون آدمی، بے اطمینان آدمی اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ حاسد ہے، خامخواہ ٹینشن میں پڑا ہے، خامخواہ جو اس کے مقدر کا ہے وہ اسے مل رہا ہے، جو تیرے لیے طے ہے وہ تجھے مل کے رہے گا، دوسروں کے چکر میں کیوں پڑے ہو؟ یہ سبق ملا اس واقعے سے. ان تمام بھائیوں کو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے معافی مانگنی پڑی، اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کو سربلندی عطا فرمائی. حاسد ناکام ہو گئے، جس سے حسد کیا وہ کامیاب ہو گیا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب دوسرا جز جس کی طرف ہمیں توجہ دلانی، حضرت یوسف علیہ السلام جس عزیز مصر کے گھر میں قیام پذیر ہوئے اور حسن و جمال تو تھا ہی، تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کی عاشق ہو گئی، بالکل ابھرتی جوانی ہے، ادھر بھی جوانی کا جوش ہے، حسن و جمال ہے، اور اللہ کی دی ہوئی ہر قوت موجود ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ وہ جو بیوی ہوگی عزیز مصر کی وہ بھی حسین و جمیلی ہو، وہ عاشق ہو گئی، اور اس کا عشق اس درجے آگے بڑھا کہ اسے اپنی عزت کا بھی خیال نہیں رہا، گویا بالکل دیوانی ہو گئی. تو قرآن کہتا ہے کہ اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوٹری میں اپنے ساتھ بند کر لیا، سارے دروازے بند کر لیے، اور برائی پر آمادہ کرنے لگی. ادھر بھی جوانی ہے، ادھر بھی جوانی کی امنگیں ہیں، اور تنہائی ہے، دروازے سب بند ہیں، اور خود گھر کی عورت اس کے دل میں برائی ہے، تو اس نازک وقت میں کون بچ سکتا ہے برائی سے؟ یہ بڑا صبر آزما، بڑا سخت مرحلہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس برائی چاہنے والی عورت کے جواب میں بے اختیار جو جملہ ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. اللہ کی پناہ، وہی اگر بچائے گا تو آدمی بچے گا، یہاں کوئی اور شکل نہیں ہے. اللہ ہی اگر مدد کرے گا تمہیں، اللہ کی معصیت سے، نافرمانی سے بچوں گا. قال معاذ اللہ، انہ ربی احسن مثوایا، انہ لا یفلح الظالمون، وہ میرا پروردگار ہے، اس نے مجھے ٹھکانہ عطا کیا، کہاں کنویں سے نکال کے یہاں شاندار محل میں لا کے رکھا، میں اگر اس کی نافرمانی کروں گا تو کیسے کامیاب ہوں گا؟ بڑی ناقدری ناشکری ہو جائے گی. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. اس عورت کے دل میں تو برائی آ ہی چکی تھی، اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو یوسف کے دل میں بھی برائی آ سکتی تھی. وہ دلیل کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ نے جو نظر اٹھائی تو یعقوب علیہ السلام کی صورت نظر آئی. کیوں روک رہے ہیں؟ یہ برہان. بعض نے فرمایا کہ جس کوٹری میں بند کیا تھا وہاں کارنیس پہ ایک بت رکھا تھا جس کی وہ عورت پوجا کرتی تھی. عورت نے جلدی جلدی بت کو جو ہے ڈھک دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیوں ڈھکا؟ کہ یہ ہمارا معبود ہے, اس حالت میں ہمیں دیکھے گا تو اسے برا لگے گا, اس لیے ڈھک دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرا معبود بالکل بودا ہے, جو ڈھکنے سے جس کو نظر آنا بند ہو جائے. مجھے اپنے معبود اور رب سے زیادہ شرم کرنی چاہیے جس کے لیے کوئی پردہ پردہ نہیں. اور یہ کہہ کر کے چل پڑے. دروازے بند ہیں مگر چل پڑے. اللہ کی مدد آتی ہے, جہاں پہنچتے ہیں دروازے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں, خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ بچنے کا راستہ نکال دیں گے. کوئی یوں نہ کہے کہ صاحب میں تو مجبور ہو گیا تھا, تم کوشش تو کرو نکلنے کی, اللہ کی مدد آئے گی. چنانچہ نکل گئے. باہر جو نکلے تو پیچھے پیچھے وہ عورت اور آگے آگے یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر باہر ٹہل رہے ہیں. اس عورت کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی. الٹا الزام لگایا کہ ایسے آدمی کو تو جیل میں ڈال دینا چاہیے جو گھر کے لوگوں کے لیے برائی کا ارادہ رکھے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ذلیل نہیں کرواتے. چھوٹا بچہ جو گہوارے میں تھا اللہ نے اسے گویائی عطا کی. اس نے کہا دیکھ لو ان کا دامن کدھر سے پھٹا ہے, اگر آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے, پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ سچے ہیں. عورت جھوٹ بول رہی ہے, اس کا مطلب یہ بھاگ رہے تھے وہ پیچھے سے پکڑ رہی. دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہے. تو عزیز مصر کو بھی یقین آ گیا کہ برائی اسی کی طرف سے, معاملہ رفع دفع کرو کیونکہ گھر کا معاملہ بے عزتی. مگر جو چیز وہاں پیش آئی وہ چھپی نہیں رہی, اور چپ کے چپ کے گھروں میں تذکرے ہونے لگے کہ میاں یہ بیوی بھی کیسی ہے عزیز مصر کی, اپنے غلام پہ لٹو ہو گئی, اور کوئی ملائی نہیں اسے. جب بہت باتیں چلی تو ان صاحبہ نے کہا میں بتاؤں گی کہ میرا معشوق ہے کیسا. دعوت کر دی سب بیگمات کی. جب سب آ گئی کھانا پینا کر لیا تو پھل لائے گئے اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی کہ کاٹو کھاؤ. اور یوسف علیہ السلام سے کہا ذرا تم گزر جاؤ یہاں سے پردہ ہٹا کے. اب جب وہ گزرے اور یہ عورتیں انہیں دیکھنے لگیں تو ایسی مبہوت ہوئیں کہ بجائے پھل کاٹنے کے انگلیاں کاٹ ڈالی. ایسا حسن تھا. اور بول اٹھی کہ ہاں یہ تو واقعی ایسا ہی ہے, جو دیکھے وہ فریفتہ ہو جائے. اب یہ سب عورتیں مل کے یوسف علیہ السلام کے سر ہو گئیں کہ جو یہ کہہ رہی ہے اس کے بعد مان لو. اب تک تو ایک تھی, اب یہ ساری چپٹ گئی. گویا پتا ہے اس وقت یوسف علیہ السلام کی زبان سے کیا جملہ نکلا؟ الہ العالمین مجھے جیل میں جانا منظور ہے, تیری نافرمانی منظور رہی. تکلیف برداشت کر لوں گا, دنیا کی پریشانی اٹھا لوں گا, لیکن ایسا کام کروں کہ تیرے دربار میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا. رب السجن احب الی مما يدعونني الی، جیل چلا جاؤں گا، گناہ نہیں کروں گا. یہ ہے وہ پیغمبرانہ صفت جو ہر مومن کے اندر آنی چاہیے، جو سورہ یوسف کا پیغام ہے. وقتی لذت کی خاطر اپنے رب کو ناراض کر لو، اس سے زیادہ ٹوٹے کا سودا اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. چند سیکنڈوں کی لذت کی خاطر آدمی اپنے پروردگار کا مبغوض ہو جائے اور عذاب کا مستحق ہو جائے، اس سے زیادہ حماقت کی بات اور کیا ہوگی. یہ پیغام ملا، یہ دوسرا جز ہے یاد رکھنے کے قابل. تیسرا جز یہ کہ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر طرح کی تکلیفوں سے نجات مل گئی، تمام الزامات سے برات ہو گئی، صاف ستھرے، اور اللہ نے حکومت پر بھی اقتدار عطا فرما دیا، اور یہ سب بھائی بھی حاضر ہو گئے، معذرت کرنے لگے، والدین بھی آ گئے، سب کو مصر بلا لیا، تو ان تمام باتوں کے پیش آنے کے بعد ان کی زبان پر جو جملہ جاری ہوا وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک عظیم نصیحت بن گیا ہے. عاجزانہ کلمات اور ان کے اندر نصیحت چھپی. اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا لیے، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے بے مثال پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا حمایتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میں کیا تھا، تو نے کن کن مرحلوں سے مجھے بچا کر یہاں تک پہنچایا، اور وہ خواب سج کر دکھایا جو بچپن میں دیکھا تھا. یہ 11 ستارے اور چاند سورج سجدہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو. وہ 11 بھائی ہیں ستارے، اور چاند سورج ماں باپ. یعنی جو کچھ ہوا آپ کی مدد کے ذریعے ہوا، آپ کی حمایت کے ذریعے ہوا. میں کیا تھا، عاجزی کا اظہار، انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اب مانگنا کیا ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اسلام کی حالت میں مجھے موت عطا فرمائیے، اور مرنے کے بعد میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ کیجیے. یہ مانگا، یہ وہ مانگنا ہے جس سے بہتر اور کوئی مانگنا نہیں ہو سکتا، کہ آدمی دین پر جیے، دین پر مرے، اسلام پر جیے، اسلام پر موت آئے، اور آخرت میں اس کا حشر نیک لوگوں کے ساتھ. نیک لوگوں کے ساتھ کہاں ہوگا، جنت میں ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہو، صدیقین کے ساتھ ہو، شہداء کے ساتھ ہو، اولیاء اللہ کے ساتھ ہو. تو یہ دعا جو قرآن میں نقل کی گئی، دعا بھی ہے نصیحت بھی ہے، اسلام پر جینا، اسلام پر مرنا، نیک لوگوں سے دنیا میں بھی تعلق رکھنا، مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ رہنے کی تمنا کرنا، یہ ہر مومن کی خواہش ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. Thank you.